Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Вольная студыя». А зараз «Жыццё і смерць мітаў». Маратон беларускай Атлантыды. Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць тайны найноўшай беларускай міталогіі. Тэма сённяшняга выпуску – «Утопія Беларусь». У студыі аўтар Вячаслаў Ракіцкі і госць Пятро Васючэнка. «Утопія» ёсць літаратурным праектам, у якім запраграмаваная шчаслівая будучыня чалавецтва або краіны. І гэты праект або спраўдзіцца, або не спраўдзіцца. Беларусь, як утопія, ёсць праектам шчаслівай, незалежнай, вольнай краіны. Праект, які спраўдзіўся не зусім так, як задумвалася. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага. Аднойчы на пачатку 20-го стагоддзя у цукерні «Зялёны штраль» сабралася рэдакцыя нашай Нівы. Прыйшлі ўсе – і рэдактор, і парнаснікі, былі і паненкі, буйлянка, мядзёлка, станківічанка. Пытанне вырашалася грандыёзнае – якой быць будучай Беларусі? Спрачаліся да пеўняў, выпілі вядро бенедыктыну, высмалілі скрынку папяросаў. За сіняватай смугой паўстаў вобраз Беларусі. Заможнай, шчаслівай, незалежнай, роўнай паміж суседзямі. Ластоўскі хацеў ахрысціць краіну крыўяй, абсмеялі. Драздовіч намаляваў герб пагоню, Багдановіч склаў гімн, Купала прыдумаў форму кіравання «Вялікі сход», паненкі адстаялі правы жанчын. Дзяржаўнай мовай абвясцілі яе, родную, і прыдумалі сваю валюту – талер. Межы новай краіны распасціраліся ад мора да мора, як і ў часіны ВКЛ, і насілялі яе шчаслівыя працавітыя людзі. Хоць Багдановіч пратэставаў супраць межаў, яго таксама не паслухалі. Справа заставалася за адным – як яе пабудаваць, гэтую краіну, брамачку? І ўсіх супакоіў Ластоўскі. Як вырашым, так і будзе, казаў летуценнік і аўтар шалёных праектаў. Наша газета – гэта ген, з якога уся будучая краіна вырасце, бы дразафіля з лабараторыі Моргана Мендаля. Ён усе чыста навуковыя навіны ведаў, гэты няўрымслівы Вацлаў. Хай празаікі займаюцца эканомікай, праказаў нехта з парначнікаў, а справа паэтаў сніць сны аб Беларусі. Так пачалася «Утопія Беларусь». А што далей, Пятро? Ці вырасла краіна браначка з гэтага гену, пасеяна ў глебу гісторыі? Мы ведаем добра, што штось вырасла, але ў цэлым праект пацярпеў дэфармацыю. Не атрымалася краіна ад мора да мора. Замест яе быў час, калі Беларусь распасціралася ўсяго на 6 паветаў. Далі 6 паветаў, дзякуй і за гэта, пісаў здзекліва Колас. Замест мовы нават у часы беларусізацыі ўсталявалася якоесь 4-моўе, пасля 2-моўе. Вялікі сход у выглядзе Всебеларускага кангрэса таксама пацярпеў паразу. Вашы кангрэсы раскідаюцца, казаў герой Купалы Мікіта Зносак. Беларусь захапілі хвалі акупацыі. Не атрымалася нацыянальная валюта. Талер, як сказаў бы пісьменнік Андрэй Федарэнка, стаўся шчарбаты. Купала пісаў маршоўкі для неіснуючага беларускага войска. Іх выконвалі толькі слуцкія паўстанцы. Хаця ў цэлым Беларусь як суб'ект палітыкі, суб'ект дзяржаўнасці, той бы іншай форме, ўсё ж атрымаўся. Канец 10-х, пачатак 20-х гадоў, БНР, БССР, Лідбел, аднабокая, аднавокая, Беларусь варлівока, але ўсё-ткі дзіця вырастала. З вашага гледзяшча, наша ніўцы прыдумалі ўсё ж недасканалую утопію. Нашы ніўцы прыдумалі тое, што маглі, але яны былі рамантыкамі, яны былі літаратарамі, спадзяваліся на тое, што дапамогуць рэалісты, празаікі, тыя, хто робіць, творыць рэальнае жыццё. І ўсё ж нейкі штуршок да нараджэння Беларусі быў. Не было б нашы ніўцаў, не было б вялікай беларускай мары, не было б Беларусі ні ў тым выглядзе, якім яна існавала ў 20-е гады як суб'ект палітыкі, у 40-е гады як сябра, і ў наш час не было б і яе ў тым выглядзе, якім яна паўстае і сёння. Ролю матрыца Богіна, як казаў Вацлаў Ластоўскі, наша ніўцтва ў той час выконвала. Але праекты і новай Чэхіі, і новай Нарвегіі таксама ж прадумваліся рамантыкамі. гісторыкамі, літаратарамі, з тым, каб іх ужо пазней падтрымалі, як кажуць, празаікі, эканамісты, палітыкі, бізнэсоўцы. У беларусаў чамусьці адбылося не зусім тое. Дык што маглі здзейсніць беларускія рамантыкі ў тых варунках? Слова ж таксама матэрыялізуецца, і літаратары маглі падтрымаць сваімі творамі працэс, які адбываўся, шукаць гэтую самую новую Беларусь. Дзе шукаць? Якім чынам шукаць? Варта было б, на маю думку, стварыць некалькі новых праграмных твораў, якіх паказвала шчасная будучыня Беларусь, у якіх Беларусь выглядала б як літаратурная утопія. А тое, што пісалі нашы рамантыкі ў той час, настройвала на песімістычны манер сваімі благімі фіналамі. Колос амаль што наблізіўся да той біблейскай абетаванай запаветнай новай зямлі, так і назваў паэму. А чым яна скончылася? Смерцю Міхала. Купала бачыў Беларусь у смузе невядомасці, паэмы безназоўны. Ён пакінуў яе разам з сваім Янкам Здольнікам і ў трагікамедыі тутэйшае сышоў ці в акопы, ці ў якую яшчэ іншую вёску. Сваю мінуўшчыну беларусы бачылі смутнай, будучыню няяснай. В аснове кожнай утопіі ідэя залатога века. А дзе яе шукаць беларусам? Пагартайце, пачытайце, паглядзіце сённяшнія гістарычныя драмы Беларусі. Драмы пра гісторыю Беларусі. Што паказваюць нас тым? Нас падманвалі, нас абдурвалі, нас дзялілі і гэтак далей. Каму захочацца мець такую нешчаслівую гісторыю, захапляцца ёю, шукаць у ёй залаты век? А дзе навукова-фантастычныя творы, дзе залаты век Беларусі паказваўся? У будучыні. Ёсць, праўда, у літаратурным працэсе некаторыя прасветлены, скажам, творы Караткевіча, у якіх беларуская гісторыя рамантызавалася. Ці то твор маніфесту Владзіміра Арлова «Незалежнасць» гэта. Але літаратура здольная не толькі прагназаваць, але і мадэляваць жыццё сваёй краіны і, зрэшты, сваё ўласнае. Пра гэта мы калісьці размаўлялі на самых першых выпусках беларускай «Атлантыды» і прыводзілі яскравыя прыклады таго, як літаратура можа і прагназаваць, і мадэляваць гісторыю, і пра тое, як літаратары могуць мадэляваць уласны лёс, уласнае жыццё, уласнае здароўе ці нездароўе, хваробу ці нават смерць. На маю думку, Максім Богданович спрагназаваў, змадэляваў уласную хваробу і смерць. Настолькі пра яе пісаў у сваіх творах. Купала свае ідэі палёта і падзення, і сонца, і сокал, і я таксама як бы запраграмаваў свой ікарыйскі лёс падзення пралёт паміж лесвіцамі. Ластоўскі, на маю думку, стварыўшы свае лабірынты, сам у іх заблукаў і знік невядома дзе і невядома як, можа цяпер дзе-небудзь у іх блукае. Такім чынам, той ліхі фатум, які перадаваўся лёс Украіны, перадаваўся лёс літаратару. Я яшчэ дадаў бы і лёс Андрэя Мрэя, які быў забіты ўласным персанажам. Але з усяго гэта вынікае даволі простая выснова, як мне падаецца. Калі мастацтва здатнае мадэляваць нешчаслівыя лёс, дык шчаслівыя пагатоў, у тым ліку і лёс уласнай дзяржавы. Калі хтосьці не зусім задаволены, так бы мовіць, статусам Беларусі, ступенню яе незалежнасці, чаму не пабудаваць уласную віртуальную Беларусь хаця б у тым літаратурным творы? Калісьці Дзмітро Бядуля падаў вобраз кулака, які жыве на сваім хутары, і для яго ягоны хутар, ягоная Беларусь. Варта стварыць, напэўна, і ў літаратуры нашай той ідэальны хутар, на які можна было б прымацаваць шыльду, Беларусь абставіць гербам, сімволіка, якая падабаецца аўтару, інакш кажучы, перастварыць Беларусь утопію. Ну, мое глыбокае перакананне, літаратура 21-го стагоддзя – гэта час утопіі, у той час, як у мінулым стагоддзі тварыліся антыутопіі з благімі фіналамі, у якіх нас зноў знішчаюць, падманваюць і гэтак далей. У свой час яшчэ Вацлаў Ластоўскі казаў, хаваючыся пад псевданімам Юрка Верашчака, тварыце пазітыў, стварайце станоўчы вобраз беларусы. Мы ж прыгожыя, мы ж маем выдатную, багатую прыроду. А тут, казаў Юрка Верашчака, некі паэт заводзіць, невясёлая старонка наша Беларусь, людзі Янка, Дэсымонка, птушкі, Дрозд, Дэгусь. Такім чынам, сапраўдная утопія – это тая, якая ператвараецца ў існасць, і ў ёй няма негатыву. А вось прывядзем паралелі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. На пачатку 20-го стагоддзя творцамі прадумана цікавая утопія, цікавая ідэя, якая нават набыла форму закону, маю на ўвазе закон Хейса. Амерыка як краіна ўсеагульных магчымасцей. Гэтай утопіі паверылі людзі, гэтая утопія матэрыялізавалася. American Dream. На яе працавалі не толькі бізнесоўцы, эканамісты, прагназісты. На яе працавала фабрыка мрою Галівуд, якая таксама стварала пазітыўны вобраз амерыканскай мары. Што да беларускай мары, дык мне бачыцца, яе працяг не толькі ў творах на гістарычную тэму ці ў фантастычным жанры, але і маскультавыя рэчы, у якіх героі аб'яднаны ідэі дома, утульнага, дома замка, дома сядзібы, жытла, якое так любяць беларус. Твор, у якім жывуць загадкавыя жанчыны і мужчыны, рыцары. Зноў-такі, маскультавы пазітыў. Гэтай беларускай мары, гэтай беларускай утопіі можа паверыць беларускі народ? Яна абапіраецца на нейкія глыбінныя псіхалагічныя плашчыны народнага жыцця, народнай псіхалогіі, ментальнасці беларусаў? Ідэя дому жыве ў беларускай ментальнасці. Прыгадаем выказванне Францішка Скарына пра любоў да радзімы. Птушкі, звяры, рыбы, якія любяць свае норы, і чалавек, які да месца, дзе нарадзіўся, дзе Бог даў яму жыццё, вялікую ласку і маецца. Упершыню Францыск Скарына адлюстраваў вось гэтую адвечнае імкненне Беларусі атаясамліваць дом сваю радзімы. Ёсць спробы беларускіх палітыкаў, дзяржаўных дзеячоў гэтую беларускую мару рэалізаваць. Перадусім гэта справа літаратуры, які павінны, як і тады, у часы наша нюства, даць штуршок сваімі творамі. А далей? А далей усё адбываецца па гэтым самым сцэнарыі. Далей з'яўляюцца празаікі, якія пачынаюць падсвядома ці непадсвядома гэтую мару ажыццяўляць. Пятро, а давайце зараз уявім сабе, што ў гэты самы момант дзесьці, прыкладам, на Лысай гары, група літаратараў, якіх вы лічыце рухавіком беларускай мары, абмяркоўваюць лёс новай Беларусі. Беларусі 21-га стагоддзя, як гэта ў свой час рабілі нашы німцы ў цукерні «Зялёны штраль». Якую утопію яны сёння прыдумаюць? Дык мы ж з вамі ведаем, што ніякай гаворкі ў цукерні «Зялёны штраль» не было. Гэта фікцыя. Хаця штосьці магло б быць. Але самае галоўнае, што кожны з нашых німцаў рабіў сваю справу, ведаў вялікую мэту, рабіў сваю справу як мог. Хаця не думаў пра тое, што ствараць будучыню Беларусі трэба праз пазітыў, а не праз негатыў. Я мяркую, што новая генерацыя беларускіх літаратараў гэтую памылку улічыць і створыць той вобраз Беларусі, які мы чакаем, і што ў іх атрымаецца лепш, чым атрымалася тады 100 гадоў таму назад. Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Жыццё і смерць мітаў. Маратон Беларуская Атлантыды. Тэма заўтрашняга выпуску «Крыўя». Госць этнакультуролях Алексей Дзермант. Перадача Вячаслава Ракіцкага ў эфіры штодня ад аўторка да суботы. А зараз дайджэст сённяшніх падзеяў.